En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Sitting on the floor, I'd sit and gaze at the alien door. Joe upholding justice and law and shooting all the bad guys. 1, 2, 3, 4. Joe unfortunately was held by many strings, but our brave lad fought what evil brings. The perfect example for you and me, Joe United. Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede og med producer Andreas bag knapperne. Vi startede, altså jeg er jo, som lytterne vil huske, en, der følger med i næsten al musik, gammeldags, klassisk, rytmisk, nyt. Jeg plejer at være på sporet af det hele, men den her sang, som vi startede med, som Mads har valgt, der er jeg simpelthen nødt til at sige, Mads, den har jeg aldrig nogensinde hørt før. Nej, det kan have sin egen grunde, David, men jeg er alligevel lidt skuffet. Altså, vi har tale om en EP udgivet i 1982 af det, man nok kan kalde for en fodnote i New Zealandsk punkhistorie, hvor der på Dunedin High School, eller den, der hedder Kaikoura Valley High School i Dunedin, der blev stiftet et band, der hedder Board Games. Og de lavede den her EP, og den blev solgt, som jeg forstår det, i stedet med altså 500 eksemplarer blev der lavet af dem, men de blev ikke solgt alle sammen. Og jeg har et af de eksemplarer. Og på det album, der er det her nummer, Joe 90, som jeg altid var meget glad for. Man kan godt høre, der er meget Sex Pistols inspiration her hos det unge Board Games. Senere skal jeg så sige, at nogle af kernemedlemmerne i Board Games, de gik videre over i nogle af de bands, som jeg ved, du godt kender fra New Zealand Punk History, altså Straight Jacket Fits og det, der hedder Dimmer, men jeg kan godt tilgive dig, at du måske ikke lige kender Board Games. Ja, det er alle de andre bands kendte jeg. det ved jeg. fordi at New Zealand kan mange ting, og der er også nogle ting, de ikke er så gode til, men noget af det, de virkelig var på punkscenen, har det altid været et fantastisk land. Der har de haft en perlerække af gode bands. Joe 90, der er nok... Må jeg lige spørge noget, inden du går videre, så skal jeg lige spørge dig om noget, fordi du sagde, at de var fra Dunedin, og du kender jo New Zealand, og jeg har også været der, og jeg har været i Dunedin, og husker jeg rigtigt, Mads, eller husker jeg forkert, er det i Dunedin, at man kan se albatros-fuglene? Er det der, de flyver forbi? Er det der, man står og kigger på dem? Det er faktisk ikke klart, om man kan se albatros i Dunedin, men det er jo nede på de kanter. Altså, så det kan måske godt være det, at man ser albatros. Nå, det var en sidebemærkning. Lad os lige høre videre om board games. Ja, det her, jeg sad og kiggede igennem min gamle, alle de der utrolig mange underlige singler og EP'er og underlige albums, jeg har købt, da jeg var teenager. Joe 90, eller albumet hedder, EP'en hedder rettere Who Killed Colonel Mustard. Og derpå er nummeret Joe 90, som jo handler om, hvor de synger jo blandt andet, at i 50'erne, der havde man rock and roll, og i 70'erne, der havde man slåskampe, men så i 60'erne, der havde man Joe 90. Og Joe 90 er en tv-serie, der er en britisk science fiction-serie, der af en eller anden grund blev meget stor på New Zealand, og havde et liv dernede, som et af de meget få steder i verden, hvor den blev, blev taget alvorligt. Og så tænker jeg bare, at vi har jo stadigvæk Joe 90 i dag, bare på en lidt anden façon. Det var sådan min undskyldning for at pusse Board Games Colonel Mustard albumet eller EP'en af her i Joe 90. Altså Joe Biden. 90-årig Joe. Ja, ja. 90-årig Joe. Joe Biden. Til stadighed masser af sådan nogle små detaljer, hvor man kommer til at tænke på, hvor gammel den gode Joe Biden egentlig er. Det der tidspunkt, jeg altid tænker mest på, det er det der med, at han bliver valgt til senator første gang i 1972. Der var jeg jo 5 år, men hvor gammel var du i 72, Mads? Der var jeg 1 år, ja. Og der skulle endnu gå 10 år, inden Board Games udgav deres første og eneste stykke vinyl. Lad os lige høre noget fra den gode præsident Joe Biden, Joe 90, fordi her forleden dag, der skulle han hylde Satchel Paige, som er en af de mest berømte sorte baseballspillere, som i sin tid indtil 1951 måtte tage til takke med at spille i den særlige Negro League, som den hed, hvor fordi sorte ikke måtte spille med i Major League Baseball fra 1951, så måtte de gerne, der spillede han med nogle sæsoner, sjovt nok i en klub, der hed Cleveland Indians, selvom den ikke havde noget med indianer at gøre. Men forleden da, der skulle Donald Trump, undskyld, Joe Biden, altså hylde ham, og prøve at høre godt efter, hvad der skete, mens han hyldede Satchel Paige. You know, I've adopted the attitude of the great Negro at the time pitcher in the Negro Leagues, went on to become a great pitcher in the pros into the Major League Baseball after Jackie Robinson. His name was Satchel Paige. Ja, Mads, du kan høre, han kommer til at sige, at han er inspireret af the great Negro. Ja. Og det kan man jo sige meget om, han kom til at sige det. Lad os bare lige starte sådan til indledning, at vi godt kan forestille os forarvelserne kører løs, hvis det havde været Donald Trump, der var kommet til at sige The Great Negro. Altså, det er, selv om man er Joe 90, så er det politisk ret ukorrekt at bruge Negro-ordet. Det er, Trump brugte det tit, eller hvis Trump ville have brugt det, så ville man have hørt det som sådan en nedsættende bemærkning. Det tror jeg bestemt ikke, at det er det, Biden er ude i. Men Biden er jo fra en generation, hvor man taler anderledes. Vi skal huske, at Martin Luther King talte altid om the Negro, og man kan, altså, Joe Biden er jo så gammel, at han er fra den gang. Så det er nok det, der sådan smutter ind i Trumps bemærkninger her, uden han ville det, men den var ikke gået for Bidens bemærkninger her, og ja. Den var ikke gået for Trump, og den var ikke gået for ret mange andre. Og det, vi skal høre, det kommer til at gå så godt med den her bemærkning for Joe Biden. Nej. Altså, Joe Bidens folk er ude at sige, jamen det, han sagde forkert, det var, at han ville sige The Great Negro League, men så glemte han at sige League, og derfor fik han kun sagt The Great Negro, og det er jo alt sammen meget muligt, selvom den forklaring, du kom med bestemt også, er meget muligt. Man kan sige sig selv, at de mest woke folk i USA, de synes selvfølgelig, at det her, det er helt hen i hegnet, han sagde det her, men Eric Trump, den gode søn af Donald Trump, Han var selvfølgelig ude at sige, at her kom det rette element frem. Det er sådan, han taler, når ikke han er koreograferet, fordi han et øjeblik kom til ikke at sige det, der stod på teleprompteren foran ham. Ja, og det er jo problemet i sin, sin nutshell, at Joe Biden indimellem, og det har han gjort hele sit liv, har han sagt ting, som lyder mærkeligt. Det er ikke noget, han er begyndt på, efter han er blevet Joe 90. Det er noget, der har været med ham altid. Men han lyder meget Joe 90, når han siger det nu. Altså, det er nok det, der er problemet med at lave sådan noget. Der var sådan et begreb, der hed The Biden Alphabet Soup. At nogle gange, så kom der bare sådan en alfabetsuppe ud af munden på ham. Man anede ikke rigtig helt, hvor han ville hen, og hvad han mente. Og det var bare sådan en del af, hvem han var. Og man har ofte sagt, at det skyldes, at han stammede som ung, og jo sikkert stadigvæk et eller andet sted, har lært at tale uden at stamme, og det kunne hænge sammen med det og så videre. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad forklaringen er. Det er ikke noget, der er kommet med alderen, men det er nok heller ikke noget, der er blevet mindre udtalt med alderen. Han kommer også galt afsted på anden vis i det her klip, hvis man lytter til de mest politisk korrekte i USA, i det han siger, at ham her spilleren, Satchel Paige, som var pitcher, han siger, he moved on from the Negro League to the pros, fordi the Negro League faktisk også var professionelle. Så man kan hurtigt komme galt afsted, hvis man vikler sig ud i det her spørgsmål, uden at have læst den sidste parentes igennem, inden man kom i gang. Så han er faktisk kommet til at klode rundt i det her, og det kan godt blive noget, som sådan vil signere ham yderligere hos det, hvad skal man sige, mest venstreorienterede del af det demokratiske parti, som i forvejen er rent udsagt skuffet over ham, efter han er blevet præsident. Og ikke mindst skuffet, Mads, over at den kæmpe store pakke, som han har forsøgt at få igennem den amerikanske kongres i de seneste måneder, den er blevet barberet ned og ned og ned, sådan så for eksempel bedre adgang, gratis adgang, måske endda, eller måske lån til uddannelse, bedre adgang til sundhedspleje, øget langt længere barselsorlov til moren og alle de her ting. Efter de her ting er blevet barberet væk, så er det som om, at han, når det her kommer oveni, at den venstrefløj, der jo stemte på ham, da der var præsidentvalg sidste år, de bliver mindre og mindre begejstret for hver dag, der går. Ja, men man skal huske, at dem, der bliver mindre og mindre begejstret for ham hver år, de har ikke andre steder at gå hen, og slet ikke så længe Donald Trump stadigvæk rumsterer i amerikansk politik. Så det er nok ikke noget, der får så stor en konsekvens for ham, med mindre der kommer et forsøg på at sige, at vi skal have et alternativ næste gang til Joe Biden. Jeg så lige meningsmålingerne fra Kamala Harris. Hun har en approval rating på 18%. Altså det er der ikke mange, der har så lav en approval rating. Så det er nok ikke derfra, der kommer en udfordring. Og der kunne man godt tænke sig, at der kunne være en progressiv udfordring til Joe Biden. Altså så i den kontekst er det selvfølgelig problematisk. Men hvis Joe Biden stadigvæk vil være demokraternes kandidat, så bliver han nok svær at afvise. Og hvis han bliver det, så er det svært at se progressiv gå andre steder hen. De kan jo gøre det, at de ikke møder op talstærkt. Vi ved jo, at det sidste valg var karakteriseret, sidste præsidentvalg var karakteriseret af, at rekordmange mødte op til valget, og det betød, at selvom Donald Trump fik imponerende 73 millioner stemmer, det var rekordmange stemmer, så var det ikke nok til at vinde valget, fordi Joe Biden fik 81 millioner stemmer, simpelthen fordi der var flere, der mødte op, så der er en risiko, hvis for mange af dem her bliver desillusioneret og bliver væk. Men det er jo ikke kun dem, fordi det vi ved fra det guvernørvalg, vi har talt en del om i Virginia, hvor der nu kommer flere og flere tal frem, det var, at det er meget tydeligt, at dem, der især forsvandt fra demokraterne i guvernørvalget forleden dag i Virginia i forhold til præsidentvalget, det er faktisk de kvindelige videreuddannede mennesker, som kvinder, som i forstæderne, som havde stemt på Biden i 2020, de er på vej væk. Så det er en anden gruppe end de progressive, der ikke mødte op eller ligefrem stemte på den republikanske kandidat i stedet for. Jeg tror, Joe Bidens største problem bliver, hvis man finder en kandidat, eller Youngkin, og det bliver ansigtet på det republikanske parti. Så, og så tror jeg det ikke, det er en negro-bemærkning, der kommer til at være udfordringen. Så tror jeg, det er meget oven i hinanden, der kommer til at være hans udfordring. Og vi må bare erkende, at inflationen i USA er nu over 6%, og det er virkelig, virkelig stramt i at finde økonomiske argumenter for at stemme på præsidenten lige nu, også selvom det sikkert ikke er hans, eller selvom det er ikke Joe Bidens ansvar, så der, og man har haft svært ved at få skubbet i gang i økonomien ved hjælp af offentlige investeringer, så der er en der er udfordringer i horisonten for Joe Biden, og jeg tror, man er usædvanligt nervøs for, hvordan det kommer til at gå til det her midtvejsvalg. Det midtvejsvalg, det vil vi selvfølgelig varme op til for hver måned, der går for nu, men lad os lige se på den del af Build Back Better-planen, som Biden lovede i sin valgkamp, og som han siden har kæmpet for at få gennemført. Den del, der rent faktisk kom igennem sidste uge, nemlig efter vi sendte vores udsendelse sidste gang, så er det en infrastrukturplan, noget barberet i forhold til, temmelig meget barberet i forhold til, hvad den startede med. Men lad os lige prøve at høre en lille reklame, som er lavet af The Lincoln Project, så for dem, der måtte have gemt det, så er det altså gruppen af frafaldende republikanere, der var meget imod Donald Trumps genvalg, i stedet for støttede Joe Bidens genvalg i sidste valgkamp. Prøv at høre en reklame, de har lavet i den her uge. We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure. For 4 years, Donald Trump promised us Infrastructure Week. $1 trillion in infrastructure investment. World-class infrastructure. Infrastructure Week. Infrastructure. We call it Infrastructure Week. The so-called builder said only he could deliver on new roads, bridges, and airports. I alone can fix it. But who got the job done? Finally, Infrastructure Week. Joe Biden. Action, not talk. Results, not tweets. Millions of new jobs. Billions for the economies Donald Trump wrecked. Serving America instead of serving himself. Joe Biden. Building back better. Mads, når man ser billederne til den her reklame, så ser man faktisk fire gange en Joe Biden, der sådan kommer løbende ind til et arrangement, altså en nærmest ung mand i vigør, der kan løbe frem. Jeg gætter på, det er de fire optagelser, der findes af ham, sådan løbende ind til et arrangement. Ellers er budskabet jo her, Donald Trump snakkede om infrastrukturplan, han fik ikke gennemført, nu har Joe Biden lykkes med det. Sikke en helt Joe Biden er. Jamen, det er da også et stærkt budskab, og det er da også det, han skal gøre for, kommer til at fylde så meget som overhovedet muligt. Vi ved jo, at man har rigtig mange problemer på den her front, og man har brug for, at der bliver gjort noget ved amerikansk infrastruktur. Det er ikke alle, der drømmer om, at løsningen skal være mere føderalisme, men for Joe Biden kan det godt vise sig at være løsningen. Og hvis man ikke kan få det politik, man vedtager, til at fylde meget i kroner og øre, så skal man prøve at få det politik, man vedtager, til at fylde meget i ord i stedet for, og måske også i jeg vil mere kalde det lunderi, for det er jo synd at sige, at Joe Biden løber nogle steder nu, men han lunder rundt til det ene og det andet, og det er nok klogt nok. Jeg vil sige, at jeg er meget imponeret over, hvordan det er lykkedes for dem at finde et klip, hvor det faktisk ikke ser ud, som om han lunder, men faktisk, at han løber. Det kan være, at de spiller båndene hurtigere, end de i virkeligheden er optaget. I hvert fald er det et billede, der ikke stemmer overens med det billede, hvor vi her i det her klip faktisk kan høre, at han kommer frem og siger, at han er glad for, at den her pakke er kommet på plads, for der går han hen imod podiet på den måde, vi har set så mange gange, Mads, i de seneste uger og måneder, nemlig utrolig langsomt. Og utrolig lang tid om at åbne den mappe, hvor hans talepunkter står i, og også temmelig langsomt, når han fremfører sine synspunkter. Den her fornemmelse af, at Joe Biden, som altså bliver 79 i næste uge, den her fornemmelse af, at han er ved at blive en ældre mand, det kan jeg simpelthen mærke hen over Atlanten, når man følger de amerikanske medier, at det begynder at fylde mere, end det gjorde for nogle måneder siden. Jeg tror, noget af det, vi skal følge nøje i den tid, der kommer nu, det handler om selvfølgelig vurdering af, kan man gøre noget, der skaber så meget energi i demokraternes vælgerbase, at de møder op til midtvejsvalget og rent faktisk også bruger det til at stemme for Joe Bidens politiske dagsorden, eller vil man der opleve, at den sidste halvdel af Joe Bidens første præsidentperiode er en, hvor han skal kæmpe for muligheden for at fortsætte sin politiske dagsorden ud over 2024. Det tror jeg er noget, der kan blive meget centralt. Mads, lad os skifte emne. Er du sådan en, der når du er i USA, godt kan lide at gå ind og spise en sandwich på Subway? Nej. Kender godt stedet, ikke? Kender godt stedet. Jeg har spist... Jamen, jeg ved ikke, om jeg har spist der mere end en eller to gange. Hvis jeg har spist der to gange, så har jeg to gange tænkt, at det her vil jeg ikke gøre igen. Hvis jeg spiser tre gange, så har jeg tænkt, at det her vil jeg ikke gøre igen. Hvis jeg spiser en gang, så har jeg sagt det til mig selv med stor nok overbevisning til, at jeg ikke har gjort det igen. Jeg synes ikke, jeg er ikke så begejstret for Subway sandwich. Det er jeg heller ikke. Det er et rigtig dårligt sted. Men det er ikke desto mindre, så den ene af nummer 4-5 mest populære kæder til fast food i USA. Men de er nu ude i en lille skandale, fordi en af deres mest populære sandwiches, det er en tuna sandwich. En tuna sandwich. Og pescatarer, altså folk, der er vegetarer, men godt tillader sig selv at spise fisk, de har haft en fornemmelse af, at der er noget galt med den der tunfisk. Og derfor har de sendt sundhedsmyndighederne ud, fødevaremyndighederne ud, 20 steder, og der har de købt en tuna sandwich, og så er de gået hjem og undersøgt den, og i 19 af de 20 tilfælde, der er der ingen spor af tun i tunfiskesandwichen. Der er derimod spor af både svinekød, kyllingekød og oksekød i den. Så her kan du bare en gang mere sige, Mads, det er ikke et godt sted at spise. Kæmpe skandale. Jamen, det er det. Og jeg ville blive meget skuffet, hvis jeg kunne så ikke finde på og teste, om det nu også virkelig er sådan. Der er nogle fastfoodkæder i USA, Taco Bell er en anden, som henvender sig til et publikum, som ikke har så mange penge. Ja. Og dem går jeg altid en stor bue udenom. Det kan jeg godt afsløre her, i en lukket kreds. Taco Hell bliver det faktisk ofte kaldt i stedet for Taco Bell. Det er heller ikke noget godt sted. Nej, og det er, man taler altid i USA om the $1 meal, når man kan få et måltid for $1, og det bliver altid slået op som noget, der er meget populært, og jeg har altid tænkt, hvis nogen kan lave mad for $1, så, og lave en forretning ud af det, så er det helt sikkert ikke der, jeg skal spise. Lad os skifte til et andet emne, nemlig ham, vi lige var inde på lige før, den tidligere præsident, altså Donald Trump. Donald Trump, vi ved jo, der kommer næsten hver uge, det er ikke helt rigtigt, men det er godt nok tæt på en ny sprængfarlig bog om hans tid som præsident, ikke mindst om hans sidste sådan år, halvår som præsident. Og en, der er på vej nu, det er den, der hedder Betrayal. Og Betrayal, den er skrevet af Jonathan Carl, som er en af USA's meget kendte tv-politiske journalister. Han er på det program, der hedder This Week on ABC. Og han har skrevet en bog, som jeg siger, der hedder Betrayal, og i den, der interviewer han præsidenten selv flere gange, og han bringer et lille klip ud som en teaser til noget, der skal vises på amerikansk tv her i weekenden på ABC, hvor Jonathan Carl og Trump har en diskussion om, hvilken situation Mike Pence, vicepræsidenten, var i, da han altså var inde i kongressen den 6. januar, den dag, hvor stormløbet ender med at komme på kongressen, og han er derinde, fordi han skal iværksætte den her afstemning, der endegyldigt skal godkende, at Joe Biden han har vundet valget. Det er altså det tidspunkt, der nu sker, det er altså, at stormløbet mod kongressen er startet. Er Pence i sikkerhed eller ej? Prøv at høre, det er altså Jonathan Carl, der interviewer, og så er det Trump, der svarer på spørgsmålene her. Were you worried about him during that siege? Were you worried about his safety? No, I thought he was well protected, and I had heard that he was in good shape. Mm-hmm. No, because I had heard he was in very good shape. But no, you heard those chants. That was terrible. I mean, it was, you know, the he could have. Well, the people were very angry. They're saying hang Mike. Because Pence. It's common sense, John. It's common sense that you're supposed to protect. How can you, if you know a vote is fraudulent? right? Yeah. How can you pass on a fraudulent vote to Congress? Ja, han bliver stillet spørgsmålet. Du hørte de du der forfærd. De sagde, at de ville hænge vicepræsidenten. Og det bider ikke, det gør ikke sådan et større indtryk på Donald Trump. Nej, han siger faktisk noget. Han siger jo faktisk, at jamen, altså, man skal huske at passe på præsidenten. Man har også et ansvar. Man har et ansvar, og når man nu ved, at man er i gang med at godkende et fejlbefængt fupvalg, så har man et ansvar, så er det ikke så mærkeligt, at folk bliver vrede. Jamen altså, det er jo... Det, altså Trumps vurdering her er jo tydeligvis, at hvis man ikke forsøger at gøre alt, hvad man kan for at underkende et lovligt valg, så må man finde sig i, at der er nogen, der vil hænge en. Og det må man nok bare leve med, indtil man ikke lever med det længere. Ja, og han siger også, at Mike Pence han var i good shape inde i kongresbygningen. Det ved vi jo fra andre vidner, at hvis good shape her betyder, at han var altså, i en god stand, altså der var beskyttelse omkring ham, så er det nok en sandhed med modifikationer, fordi vi ved, at mange var meget nervøse for, hvad der kunne ske med Mike Pence derinde, mens situationen var ude af kontrol, for nu at sige det, som det var, som alle kunne se, der fulgte billederne live den der aften. Det her, det er jo ikke sådan et tidspunkt, hvor vi kan sige, at Donald Trump, han griber muligheden til lige at sige, at det var godt, at Mike Pence, han slap helt skindet ud af den her seance. Nej, åbenbart ikke. Det var ikke det, der faldt Trump først ind. Jeg tror også, Trump måske, hvis man havde talt videre med ham, også kunne sige lidt om, hvad han mener om, at det er tydeligt, at Mike Pence arbejder meget hårdt på at blive kandidat i 24. Ja, det er jo interessant. Lad os lige vente det et øjeblik, fordi det, vi kan se på amerikanske medier, det er, at Mike Pompeo, der var udenrigsminister, og inden da CIA-chef, han er en, der sådan allerede nærmest er i gang med at planlægge sin kampagne. Mike Pence har vi også en stærk fornemmelse, at han også er på vej. Pompeo er virkelig i gang med at komme i form. Han ligner en, der har fået altså spiseforstyrrelser. Han har tabt sig, jeg ved ikke, hvor meget. Og undgår alt, der handler om at komme i fedtefadet med bemærkninger om Trump. Og Pence er også en, der forsøger ligesom at vinde på gyngre og karuseller, ikke? Taler både til den moderate fløj i partiet og prøver også at sige til den trumpske fløj i partiet, at jeg var jo vicepræsident i hele perioden under Trump. Her forleden dag, der var det den dag i USA, hvor man hylder de faldende igennem USA's mange krige. Og prøv at høre bare et lille klip her, som jeg fandt på nettet, som er fra en high school over i det vestlige Michigan, hvor man i anledning af, der er en baseballkamp i gang, ønsker at hylde veteraner fra USA's krige. Det gør man ved en 96-årig veteran fra 2. verdenskrig, der kommer frem og synger nationalsang. Prøv lige at høre det her øjeblik. Ladies and gentlemen, boys and girls, please remain standing. We ask everyone to remove your caps and join 96-year-old World War II veteran John Pyleman as he leads us in honoring the United States of America with our national anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Jamen altså, det her, det er jo det er sådan noget, man kan sige only in America. Ikke? En 96-årig mand, veteran fra 2. verdenskrig, der går frem med sit gangstativ, holder godt fast i mikrofonen, fordi han ellers ikke kan stå oprejst, og så synger han simpelthen nationalsang. Det her, det er et godt billede på, hvor meget amerikanerne egentlig altid, men stadigvæk, hylder deres krigsveteraner. Ja. Det er det. Det er jo meget rørende klip, synes jeg. Det er endnu stærkere, når man sidder og har billederne med. Ja. Og det her er jo så en mand, der har været med i 2. verdenskrig, og, Og ved samme lejlighed her i sidste uge, der er det jo sådan kommet frem, at man nu for alvor samler penge ind til et stort historisk projekt, hvor man vil lave et nyt museum for de folk, der har modtaget den allerfineste militærhedsbevisning, nemlig den, der hedder Medal of Honor. Prøv at høre et klip, der i øvrigt har så mange lag i sig, så vi kan tale om det længe, men et klip, hvor George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama taler om vigtigheden af at huske krigshelte. The President of the United States meets so many extraordinary individuals. Among the most impressive are those who earn the Medal of Honor, the highest accolade our country bestows upon a member of the armed services. The Medal of Honor is awarded for bravery in combat to those who go above and beyond the call of duty. Risking their lives to save others, overcoming incredible odds, often making the ultimate sacrifice. The estimated 40 million people who have served in the United States military since the Civil War, fewer than 4,000 have received the honor. We salute these extraordinary Americans. We will never forget their sacrifices. We will always be inspired by their heroism. Let's all come together to build a museum in their honor. The National Medal of Honor Museum. On a mission to inspire America. Join the mission at mohmuseum.org. Ja, ideen handler altså om at opbygge et særligt museum for de 4.000 amerikanere, der har modtaget Medal of Honor, altså æresmedaljen. Obama nævner et tal, som er interessant. Han siger, at vi har sådan cirka haft 40 millioner mænd og kvinder, mest mænd selvfølgelig historisk set, der har gjort tjeneste for USA siden borgerkrigen i midten af 1800-tallet. Et enormt antal. Der er kun 4.000 af dem, der har fået den her medalje. Men det her siger jo også noget om, hvor mange amerikanere og hvor mange amerikanske familier, der har det her tæt inde på livet. Ja, og det siger også noget om, hvorfor det her er noget, der altid er meget politisk kapital i USA, hvis vi skal endelig gå derhen. Et er selvfølgelig det, de har ofret for deres fædreland og gjort for så mange andre også ofte, men det er også noget, der politisk altid tales meget om i USA. I Danmark tror jeg ikke, at der er så meget politisk energi i, at ingen går ud og siger noget negativt om danske soldater i hvert fald. Vil det være ret dumt. Men sådan at bygge et helt politisk budskab op på, at man er pro-militæret, det er nok svært også sådan at lave en større politisk kampagne af i Danmark. Det tror jeg vil være rigtig vanskeligt. I USA er det meget normalt. Det er også interessant, og derfor jeg sagde, at det her har mange lag i, så jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi ser det her klip, så var det ligesom, da Joe Biden blev indsat. George W., Obama og Bill Clinton, de er sådan sammen om det her projekt, og det er jo et godt billede på, at det her, det er ikke en politisk dagsorden i USA, den er i hvert fald delt af begge de to store partier, så er det så igen tankevækkende, at ingen kunne vel drømme om, at de tre præsidenter også vil sidde sammen med den seneste præsident, nemlig Donald Trump. Han er selvfølgelig ikke med den her. Han er formentlig slet ikke blevet spurgt. Nej, det tror jeg heller ikke. Og vi husker jo, Mads, en af de mest berømte øjeblikke, hvor Donald Trump han netop var blevet kandidat, hvor han ragede uklar med ingen ringer end John McCain, en af USA's allerstørste krigshelte, som han jo kaldte en taber, fordi han var blevet taget til fange i Vietnamkrigen, i stedet for at kæmpe videre. Det betød ikke noget for Trump dengang. Han fortsatte sin popularitet opad, men sådan i den brede befolkning blev det opfattet som meget mærkeligt. Altså det tidspunkt, hvor jeg har været, hvis man går tilbage og hører kampagnesporet for efter den udveksling mellem Trump og en lytter til et foredrag, og så den måde McCain lejer eller folk der godt kunne lide McCain, John McCain reagerede, det var altså der sad jeg og tænkte, nu sprækker bukserne for Donald Trumps kampagne, det her det kan ikke overleve. Og da jeg så måtte indse, at det kunne han godt, det var ikke noget der egentlig fik nogen større konsekvenser for ham politisk. Det var nok også det, jeg indså, at der er meget omkring hvad trumpismen sådan ligesom kan holde til, og hvordan han som kandidat kan navigere anderledes igennem politiske spørgsmål i USA og dagsordner i USA, som jeg simpelthen har svært ved at forstå, fordi han ophævede reglerne for, hvad man kan og ikke kan i USA ved at angribe ikke bare John McCain, han gjorde det også, da han angreb den her Gold Star som talte på Demokraternes kongres. Så det er ret usædvanligt. Der er i det hele taget meget, der er usædvanligt stadigvæk og overraskende nogle gange, eller også er det bare normalen i en del af USA på nuværende tidspunkt. Men jeg faldt over et klip fra den tv-station og det magasin, men også deres tv-station, der hedder Newsmax, som sammen med den, der hedder OAN, altså One American Network, er eks-præsident Trumps favoritmedie på nuværende tidspunkt. Her er der deres kendte vært, Greg Kelly, der er virkelig træt af, at Pete Buttigieg, som jo er minister i Joe Bidens regering og homoseksuel, at han får så meget god presse, fordi han er homoseksuel. Lad os prøve at høre hans tale her, Greg Kelly fra Newsmax. How does he get away with all this? I mean, why him? Why does he even have a cabinet job? Why would a small town mayor be taken seriously when he runs for president? Quite frankly, it has to do with his orientation, his sexual orientation. And here's proof. You can count it up. The New York Times, The Washington Post, Politico, all of them, they could not stop writing about this guy being gay. You saw it in the movie that he's obviously participating in. Being gay, I mean, it's almost like a full-time job. I could care less. And by the way, the first open, out of the closet, if you will, gay person in a presidential cabinet was Rick Grenell, who served as Director of National Intelligence under Donald Trump. I, by the way, don't think he has much in the way of political skill. Nej, han er ikke noget værd politisk, siger Greg Kelly. Det er nærmest et fuldtidsjob for ham at være homoseksuel, og det er så blandt andet, fordi han jo var væk på barsel, fordi ham og hans mand har adopteret en baby. Så han skælder ud herover, at det er et fuldtidsjob, at han er homoseksuel, og at det er den eneste grund til, at han er blevet valgt til noget som helst. Det er jo også en tone, som i den her identitetspolitik, man har i USA, tages meget ilde op i den progressive del af USA. De tænker, hvad i alverden foregår det her. Men man må bare sige, at den her slags bemærkninger på OAN og på Newsmax er helt standard, og det er altså to ret populære netværks nu. Men det siger også noget om den kulturkamp, der foregår i USA. På den ene side har man den yderste venstrefløj, som vil gøre op med hele måden, vi taler om nærmest alt på, også hvad vi kalder hinanden, og vi river statuer ned og slette historien osv., og på den anden side, så har man højrefløjen og dele af højrefløjen, som er altså går den stik modsatte vej, og nærmest ønsker at udvide rummet for, hvad man kan tillade sig at sige. Lad os slutte af med en sag, som vi har diskuteret meget her i kampagnesporet, især dels sidste sommer, da mange amerikanske storbyer, han har sagt, stod i brand. Der var blade mellem Black Lives Matter demonstranter og demonstranter på den anden side, altså på højrefløjen. Det var der forskellige steder i forbindelse med nedskydning af George Floyd for eksempel, men også, og det er den sag, vi skal til nu, den episode, der foregår i Kenosha i Minnesota, Kenosha i Wisconsin, hvor en ung hvid mand, Kyle Rittenhouse, får sig viklet ind i en demonstration af sorte Black Lives Matter folk, og denne konfrontation udvikler sig dramatisk, og derfor har der været en retssag i gang i nogle uger i Wisconsin, der handler om, at han er altså anklaget, Kyle Rittenhouse, den 17-årige unge mand, er anklaget af den lokale anklagemyndighed for at få de her mennesker ihjel. Forsvaret siger, at han handlede i selvforsvar. Forleden dag, der var han selv i vidneskranken i et øjeblik, som mange siger måske tippede sagen til fordel for ham, fordi det var meget svært at se, at han skulle ligne en person, der ville begå overlagt mor. Afgørelsen finder sted formentlig mandag eller tirsdag, den kommer nu, men lad os bare lige høre et minuts penge her, hvor Kyle Rittenhouse, han sidder på 17-årig Kyle Rittenhouse, sidder på vidneskranken og fortæller, hvad der skete, da han begyndte at løbe væk fra demonstranterne med et gevær, som han selv bar, men der var også andre mennesker, der var bevæbnet. Hør, hvad Kyle Rittenhouse fortæller. Vi skal lige høre, at den person, han taler om, Mr. Rosenbaum, det er altså ham, han er anklaget for at slå ihjel. I once I take that step back, I look over my shoulder and Mr. Rosenbaum was now running from my right side, and I was cornered from in front of me with Mr. Zeminski, and there were there were three people right there. Take a deep breath, Kyle. Anyway, you can just relax for a minute, sir. We're going to take a break, about 10 minutes, and please don't talk about the case during the break. Read, watch, or listen to any kind of trial. Ja, her bliver dommeren nødt til at gribe ind og holde en pause, fordi Kyle Rittenhouse, 17 år, han simpelthen bryder sammen i gråd, mens han skal fortælle, hvad der sker i den her dramatiske situation. Jeg nævnte før, at Rosenbaum, Mr. Rosenbaum, var en af dem, han endte med og slå ihjel. Nu handler det blot om det er et overlagt mord, eller han handlede selvforsvar, det sagen handler om. Den anden, Mr. Zeminski, som også nævnte, var en af de andre sorte, som løb efter ham på det her tidspunkt. Og Mads, den her sag, den kan vi jo roligt sige, den har fyldt kolossalt meget i USA, og det kan vi også garantere for, at uanset hvad domsaffældelsen bliver i næste uge, formentlig mandag, måske tirsdag, så vil det her kun få racediskussionen i USA til at gå op en gang mere, for hvis Kyle Rittenhouse bliver frikendt, så vil Black Lives Matter og mange andre reagere voldsomt på det, tror jeg roligt, vi kan sige. Bliver han derimod dømt, vil mange konservative og hvide måske sige, at det her det er en politisk dom og ikke en, og ikke en juridisk dom. Jamen den her retssag er jo designet til at skabe splid i USA. Ikke fordi man vil det, men indimellem er der bare sådan nogle sager, der viser de her store forskelle, der er indbygget som sådan nogle, altså sådan nogle dybliggende modsætninger i det amerikanske samfund. Og den her sag med den unge Carl Rittenhouse, og hvorvidt han er skyldig eller ej, det er noget, der virkelig, virkelig deler de politiske vande. Den dom, der kommer lige om lidt, spekulerer alle i. Der bliver lavet meningsmålinger på, hvordan amerikanerne synes, dommen skal falde ud. Og uden at gå for meget ind i de her målinger, så kan man sige, at amerikanerne er meget delte, og politisk går det igen, hvor delte de er. Demokrater synes, at Rittenhouse er en, der skal have en dom overvejende, eller det er flere, der er flere demokrater, der synes det, og republikanerne har det lige modsat, og synes, at han skal frikendes, fordi han handlede i selvforsvar. Så den her sag kommer til at virkelig, at der bliver sat meget, meget i gang i USA, og lad os håbe, det bare bliver verbal uenighed, og det ender med, når dommen kommer. Det og meget andet vender vi tilbage til Mads Fugle og jeg, David Træs og Andreas ude i teknikken, når vi er tilbage igen om en uge med næste afsnit af Kampagnesporet. Vi siger tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.